miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 16 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Kolejny wyrok w głośnej sprawie zabójstwa Wełku w noc sylwestrową wyda go sąd apelacyjny. CBA zatrzymało 3 osoby w nowym wątku śledztwa w sprawie nadzoru nad SKOK Wołomin. Podrobione zabawki z Chin przejęte na granicy są warte 1,5 miliona złotych. Apelacje złożyły i obrona, i oskarżenie. Chcą odpowiednio uniewinnienia i surowszej kary. Sąd apelacyjny w Białymstoku ma ogłosić po południu wyrok w głośnym procesie Tunezyjczyka Lasada A. Został skazany w pierwszej instancji na 12 lat więzienia za zabójstwo 21-latka w Ełku. Paweł Karpiszan. W noc sylwestrową z 2016 na 2017 rok z ełckiego baru z kebabem młody mężczyzna zabrał bez płacenia 2 butelki napojów. Z lokalu wybiegli za nim Tunezyjczyk, który był kucharzem, oraz właściciel, Algierczyk. Dogonili 21-latka i doszło do szarpaniny, podczas której został on pchnięty nożem. Wskutek ran młody mężczyzna zmarł. Właściciel lokalu, oskarżony o udział w bójce i nieudzielenie pomocy rannemu, dobrowolnie poddał się karze roku więzienia w zawieszeniu. Tunezyjczyka oskarżono o zabójstwo, ale on nie przyznał się do winy. W czerwcu sąd okręgowy w Suwałkach skazał go na 12 lat więzienia oraz zapłacenie matce i siostrze zmarłego 70 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Po wyroku suwalskiego sądu wniesiono 2 apelacje, które rozpoznał białostocki sąd apelacyjny. Obrona chce uniewinnienia, natomiast rodzina zmarłego kary 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok sądu apelacyjnego poznamy dziś o 14:00. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. 3 osoby zatrzymane przez CBA w nowym wątku śledztwa w sprawie nadzoru nad SKOK Wołomin. Wśród nich jest adwokat z Trójmiasta i Warszawy, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2004-2005 oraz przedstawiciel jednej ze stołecznych firm. Wszyscy mają być przewiezieni do szczecińskiej prokuratury, tam usłyszą zarzuty. Dzięki Polsce udało się uniknąć kryzysu politycznego na szczycie w Brukseli w ubiegłym tygodniu poświęconemu sprawom klimatu. Tak mówił w Trójce minister do spraw europejskich. Konrad Szymański przypomniał na naszej antenie najważniejszą konkluzję. Mówi ona o tym, że Polska będzie we własnym tempie dochodziła do neutralności klimatycznej. Ważną wiadomością z tego szczytu jest to, że nikt tego nie podważa jako przesłanki dla różnego, odmiennego traktowania Polski, jeżeli chodzi o drogę do neutralności klimatycznej. Premier Morawiecki zaproponował rozwiązanie, w którym z jednej strony kryzysu nie ma, a z drugiej strony wszyscy potwierdzili, także w komentarzach poszczytowych, że Polska wymaga specjalnych instrumentów, że Polska zasługuje na inny scenariusz w tej sprawie. I to jest zysk, ponieważ z jednej strony polskie interesy zostały obronione, a z drugiej strony uniknęliśmy kryzysu. Na szczycie w Brukseli przywódcy unijnych państw porozumieli się w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku z zastrzeżeniem, że Polska nie jest teraz w stanie podjąć tego zobowiązania. Udaremniony przemyt podrobionych zabawek z Chin. 20 ton. Między innymi pluszaków, figurek z postaciami z bajek, lalek i klocków przejęli funkcjonariusze skarbówki w Małaszewiczach na granicy polsko-białoruskiej. Ich wartość to ponad 1,5 miliona złotych, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wielanek. Przemycany towar w 2 kontenerach miał trafić z Chin do Unii Europejskiej. W pierwszym kontenerze przemycane zabawki wymieszane były z towarem legalnym, zgłoszonym do odprawy. W drugim miały się znajdować się całkiem inne zabawki. Zabawki przypominały wyroby znanych marek, producentów i były oznaczone ich znakami towarowymi. Trwa sprawdzanie kolejnego kontenera z Chin z zabawkami, m.in. klockami, lalkami. Wszystko wskazuje na to, że ten towar jest również podrobiony. Przemytnikom grozi do 2 lat więzienia. Prezydent dziś w Belgii i Luksemburgu weźmie udział w obchodach 75. rocznicy bitwy o Ardeny. 16 grudnia 1944 roku rozpoczęła się niemiecka kontrofensywa, mająca na celu zajęcie Antwerpii. W bitwie brali udział polscy lotnicy. Przemysław Lis. Prezydent Andrzej Duda przed południem w Muzeum Wojny w belgijskim Bastogne złoży wieniec przed pomnikiem upamiętniającym obronę miasta przez amerykańską 101. Dywizję Powietrzno-Desantową, a także wraz z innymi przywódcami weźmie udział w spotkaniu z weteranami walk w Ardenach. Walki o Bastogne to jeden z najważniejszych epizodów bitwy o Ardeny. Okrążeni Amerykanie przez tydzień bronili się przed nacierającymi siłami niemieckimi, mówi historyk Szymon Niedziela. Z punktu widzenia Amerykanów Bastogne broń to jest wielki symbol ich bohaterstwa, uporu. To jest chluba amerykańskiego oręża. Po uroczystościach w Belgii prezydent Andrzej Duda uda się na amerykański cmentarz wojskowy w Ham w Luksemburgu, gdzie odbędzie się druga część obchodów. W uroczystościach rocznicowych w Belgii i Luksemburgu wezmą udział m.in. król Belgów Filip I, wielki książę Luksemburga Henryk, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, a także sekretarz obrony USA Mark Esper. Luksemburg, Przemysław Lis, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. W sobotę brylowali, wczoraj wypadli przeciętnie. Najlepszy z naszych skoczków w konkursie indywidualnym w Klingenthal Piotr Żyła był 9. i tak podsumował wydarzenia z weekendu. Bardzo pozytywnie. Można powiedzieć, że pracowałem od początku prawie do końca, poza tym telemarkiem. Kłopotów z lądowaniem Żyła mało nie przypłacił upadkiem. Nie wyratował się jeden z Norwegów, ale organizatorzy Pucharu Świata na razie nie chcą widzieć zmian klimatycznych, które rozłożą ten sport na odpadki prędzej czy później. Wracając do wczorajszego konkursu, 10. był Kamil Stoch, 14. Modniś Dawid Kubacki. W weekend zaprezentował się w kombinezonach w 3 różnych kolorach. W sporcie bezpieczniejszym, jakim jest piłka nożna, zadziałał po raz enty efekt nowej miotły. Jagiellonia pod wodzą Ireneusza Mamrota grała marnie. Wylano go z roboty i piłkarze z Podlasia 3-0 rozbili Lechię Gdańsk. Mówi nowy, podobno tymczasowy szkoleniowiec Jagi, Rafał Grzyb. Komentarz był nie bardzo krótki. Taką Jagiellonię chcieliśmy widzieć jako sztab szkoleniowy. Tak zdeterminowanej drużyny, tak zaangażowanej w dzisiejszą walkę i chcących wygrać nie widziałem już dawno. I uważam, że wygraliśmy. W pozostałych wczorajszych spotkaniach wreszcie pozbierał się Piast. Po 3 porażkach z rzędu, nie bez kłopotów, ale 2-1 wygrał z UKSM, a Korona 1-0 ograła Krakowie, mimo że kończyła mecz w 9. W Anglii, jeżeli ktoś myślał, że Arsenal po wygranych w derbach z West Hamem wyszedł z kryzysu, jest w błędzie. Kanonierzy przegrali u siebie 0-3 z Manchesterem City. United po 1 zremisowali z Evertonem, tak jak lider Serie A Inter z Fiorentiną, w której świetny mecz rozegrał Bartłomiej Drągowski. Inny z naszych bramkarzy, Wojciech Szczęsny, z powodu urazu nie pojawił się w bramce Juventusu, który 3-1 wygrał z Udinese. W Hiszpanii Real rzutem na taśmę, precyzując, golem w 95. minucie uratował remis po 1 z Walencją na Mestalla. Zaś w Niemczech mamy nowego lidera Bundesligi. RB Lipsk zluzowało Gladbach, Bayern dopiero 4. W sprawach siatkarskich przebudzenie Resowi, wygrana 3-1 z Wartą. W takim samym stosunku Skra pokonała na wyjeździe Czarnych. Kończymy znów sportami zimowymi. Mistrzyni świata i mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym Alina Zagitowa zawiesza karierę. Muszę znaleźć w sobie nową motywację, powiedziała. Nie byłoby w tym nic dziwnego, takie rzeczy zdarzają się nie tylko w sporcie. Szkopu w tym, że Rosjanka ma dopiero 17 lat. Takie mamy czasy. Tu stawiamy kropkę, znów o sporcie na naszej antenie. Po 17 opowie tylko ciut starszy Tomasz Gorazdowski. W całym kraju sporo słońca. Najwięcej chmur na zachodzie i tam będzie przelotnie padać. Na termometrach 5 stopni w Trójmieście, 6 w Białymstoku, 7 w Lublinie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie, 10 w Krakowie i Katowicach i 11 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prezent od Mikołaja! Nie płacisz do maja! Do maja! Oh yeah! Promocja ratalna! Niebanalna! W euro! W euro! Prezent od Mikołaja. W sklepach euro nie płacisz do maja. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips system Latte Go za 1999, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Szanowni Państwo, teraz zaprezentuję największą ze sztuk magicznych. Czarujące zyski. Śmiało, śmiało. Państwo z kapitałem, oszczędnościami, a może z kredytem? Biorę jak leci. Marzy się Pani apart hotel nad morzem? A Panu kondo hotel w górach? To zwrócamy się do cylindra. No, Pana chyba stać na więcej. Proszę dołożyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby Twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. W wielkim teście produktów Aldi... Czas na przerwę. Konkretnie dla mnie. Państwo wybaczą, ale muszę się zrelaksować przy kubku aromatycznej kawy ziarnistej Caffè Crema Moreno. 1 kg za 22 zł. Także kochanieńcy... Później wszystko załatwimy. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi.

Central Park's all white, and Broadway glitters all through the night. Christmas time is here, champagne all around, dancing in the nightclubs way downtown. In this crazy New York town, where dreams are often found, my favorite time of year. A i tak, nigdy nie spędzałem świąt w Nowym Jorku. To też nie wiem, o co chodzi z tym tańcowaniem w nocnych klubach, szampan i te rzeczy. Człowiek się zestarzał troszeczkę. Jak pięknie. Właśnie, my favorite time of year. Już wielokrotnie mówiłem, że te ostatnie 10 dni przed świętami to mój ulubiony czas, bo potem święta to tak człowiek się nawet nie obejrzy, już jest po. Więc teraz należy się cieszyć tym, co jest. Słuchacz napisał, że czas podpisać poniedziałkową listę obecności, nowy tydzień, nowe możliwości, ostatni dzwonek w tym tygodniu. No u nas dzwonków będzie jeszcze ho, ho, ho, aż do następnego poniedziałku, szczerze mówiąc, bo w poniedziałek za tydzień, 23 grudnia, też się spotykamy. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Witamy i zapraszamy. Kwadrans po godzinie 9. Co dzisiaj w naszym programie? No to za kwadrans informator ekonomiczny. Patrycjusz Wyszka już jest. Gość pewnie dojeżdża. Po 10 płyta tygodnia Cigarettes After Sex, Cry. A potem Violetta Myszkowska o wystawie Słowa nieulotne, pismo w kulturach świata. Fajny film, Ryszard Jaświński, dziś rozmowa z Łukaszem Gutem, autorem zdjęć do filmu Broad Peak. To kwadrans przed 11. Tuż po 11. Noel Gallagher, High Flying Birds, nasza piosenka dnia, Wandering Star. Instrukcja obsługi człowieka, jak dobrze przygotować... Nie, można to różnie rozumieć. Jak dobrze przygotować się do świąt, albo jak dobrze przygotować się do świąt. Graszka wszystko wyjaśni około godziny 11.30. Poza tym muzyka, muzyka, muzyka. Życzymy dobrego odbioru. Niedobrze ze mną, bo chce mi się dyrygować w każdej piosence. A może to słońce za oknem, bo słońce za oknem w Warszawie, czego i Państwu życzymy. Chyba jestem dzisiaj jakimś wróżem. Pani Agnieszka napisała, że dziś 5. rocznica krakowskiego koncertu Briana Adamsa. Napisała o 9.13, a ja już o 9.08 powiedziałem Zosi, że następna piosenka to będzie ta. Be. Dream dreams no one else can see. Sometimes you wanna run away, but you never know what might be coming round your way. Yeah, yeah, yeah. Cause on a day like today, the whole world could change. The sun's gonna shine, shine through the rain on a day like today. You never wanna see the sun go down. You never wanna see the sun go down. Somewhere there's a place for you. Believe it too. Sometimes if you wanna get away, all you got.

Coraz więcej cudzoziemców podejmuje działalność gospodarczą w Polsce. W całym kraju jest ich 19 400, czyli, proszę Państwa, 4,5 tysiąca więcej niż 4 lata temu. To są informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wczytałem się w ten raport. Wynika z niego, że najbardziej skłonni do podejmowania działalności gospodarczej w Polsce są obywatele Wietnamu, bowiem 13% spośród wszystkich Wietnamczyków, którzy płacą składki w ZUS-ie, robi to, bo jest pracodawcami dla innych lub dla samego siebie. No więc nie tylko proste prace, nie tylko prostych prac się Wietnamczycy podejmują i rzeczywiście, co widać też chociażby po tym, że wielu z nich jest menedżerami handlu, czy to bazarowego, czy mniej bazarowego, ale jednak jeżdżą nie najgorszymi samochodami ale to rzeczywiście bardzo ciekawa obserwacja, bo taki pokutuje stereotyp, że tutaj właściwie najwięcej to Ukraińców. Oczywiście, bo ich globalnie rzeczywiście jest najwięcej, ale odsetek tych, którzy płacą składki, Tak. To właśnie Wietnamczycy. No weźmy jeszcze pod uwagę szarą strefę, która tutaj jest duża i niepoliczalna. Niemniej jednak, to już jest fakt, że jakąś tam część polskiego produktu krajowego wykonują, dokładają się do tego obcokrajowcy. I to całkiem legalnie, jak widać. I później im też się będą należały z naszego systemu emerytury. I kto wie, czy za jakiś czas oni też nie będą pewną siłą mającą wpływ na to, jak nasz system emerytalny będzie wyglądał. Rzeczpospolita dzisiaj informuje, jeśli Londyn po wyjściu z Unii Europejskiej porozumie się z Brukselą w sprawie umowy handlowej, to polskie firmy nie ucierpią, a eksport może dalej rosnąć. Poczułem się, panie Pawle, zobowiązany do tego, by troszeczkę o tym także powiedzieć, bo my często o tej porze w programie Trzecim Polskiego Radia mówimy w takim alarmistycznym tonie o Brexicie, że on się pewnie wydarzy i pewnie będzie kłopotliwy dla polskiego biznesu, a to informacja trochę inaczej brzmiąca, trochę bardziej pozytywnie warto ją odnotować. No bo są dwa rodzaje Brexitu. Jeden bez umowy, a ten drugi z umową. I ten z umową będzie łagodniejszy. Bo oznacza bardziej to, uregulowany, że przez jakiś czas jeszcze to wszystko będzie działało po staremu, tak po unijnemu, a dopiero potem ewentualnie pojawią się jakieś bariery w obrocie handlem, usługami, przepływie ludności i tak dalej. Chociaż patrząc na to, jak zachowywał się brytyjski parlament, to, czy po wyborach tu się tak wiele zmieni, to ja taki pewny nie jestem. Zwłaszcza, że jeszcze badania nastawienia ludności, społeczeństwa brytyjskiego pokazują, że jednak odsetek tych, którzy są zdecydowanie za Brexitem, się trochę zmniejszył. Może to i przez ten czas jednak sporo tam w mediach powiedziano, jakie mogą być te realne minusy, ta twarda rzeczywistość gospodarcza, z jaką przyjdzie im się zderzyć. No jednak odpływ kapitału, trudności z zaopatrzeniem, no wyższe koszty tego zaopatrzenia z kontynentu. A przecież Wielka Brytania jest uzależniona od żywności, w tym także polskiej. No, dla nas to pewnie mogłoby oznaczać, dla naszych eksporterów żywności, no kto wie, złote lata, bo oni jakie by wysokie te cła na żywność nie mieli, i tak ją będą musieli importować. No, złożona sprawa, ale ja myślę, że puenta może być jedna. Wciąż tak naprawdę nic nie wiadomo. Dziennik Gazeta Prawna przypomina dzisiaj o sprawie, o której trochę zapomnieliśmy, ona się toczy. Otóż Senat Stanów Zjednoczonych ma w tym tygodniu poprzeć przepisy uderzające w projekt Nord Stream 2, bo ta podwodna rura na dnie Bałtyku cały czas jest budowana. Amerykanie mówili o tym, że będą próbowali jakoś to sankcjonować, obiecują, że w tym tygodniu odpowiednie przepisy. Mają postawić tamę na technologie, które miałyby tak tutaj jest. Ułatwiać taką budowę. Aczkolwiek ja myślę, że kładzenie rury w ten czy owy sposób to jest znana technologia od wielu lat. I czy my to wybudujemy według technologii z roku 2019 w Stanach, czy z roku, nie wiem, 2015 po europejsku, to ta rura jednak powstanie i tu się specjalnie tam te państwa nie przejmą, co oczywiście dla Polski niekoniecznie jest korzystne. No to jest taka wojna może nawet nie polityczna, co rzeczywiście biznesowo-handlowa wojna na technologię. No znamy to jeszcze z czasów ustroju poprzedniego, kiedy to w ogóle na naszą część świata nakładano tak zwany COCOM, to się tak nazywało. Duże ograniczenia technologiczne. No oczywiście to nie te czasy, to już zupełnie jest inaczej, aczkolwiek no może to trochę pewnie w gospodarce ogólnie namieszać. Zaczęliśmy od zwyczajów świątecznych takimi, skończymy, ale zdecydowanie na południe Europy się przeniesiemy na chwilę. Co trzeci Włoch podaruje komuś pod choinkę żywność albo wino. To jedne z najpopularniejszych prezentów. Szczególnie mile widziane są lokalne specjały z małych zakładów. Wynika z sondażu przeprowadzonego dla Związku Włoskich Rolników.

tego kilka ciepłych słów. Z nieznanej ciemności życia wypchnij mnie znaną jasność, kilka ciepłych słów. Wskazówek w starych księgach dużo jest, jest dla każdego kilka ciepłych słów. Ta pora, kiedy wraca ta piosenka Róża Europy, kilka ciepłych słów, kwadrans do godziny 10:00. To już ta pora, kiedy sięgamy po piosenki sprzed lat 40. 1979, tak radio grało właśnie, choć akurat w przypadku drugiej piosenki Rupert Holmes, Escape Pina Colada, to chyba w polskim radiu słabiutko. Natomiast Captain and Tennille, Do That To Me One More Time. Daryl Dragon zmarł na początku tego roku. To właśnie część duetu Captain and Tennille. Mieli właściwie tylko dwa wielkie, wielkie przeboje w Ameryce. Na pierwszym miejscu Billboardu w 75. Love Will Keep Us Together i w 79. właśnie ten Do That To Me One More Time. Captain and Tennille, a potem Rupert Holmes. Again. was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña coladas and getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you have half a brain, if you like making love at midnight in the dunes on the Cape, then I'm the love that you've looked for. Write to me and escape. My lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Yes, I like piña colada. Colada Song, czyli Escape, to Rupert Holmes, a wcześniej Captain and Tennille, Do That To Me One More Time, za 6 minut, godzina 10. Słuchaczka proponuje ciepłe słowo na dziś, święty spokój. Ja bym zaproponował szalik albo bigos, ale nie chcę wyskakiwać przed szereg.